بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. رواية إمام مسلم. از سموره بن جندب رضی الله عنه روایت است که گفت گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احب الکلام الى الله اربع: دوست داشته ترین سخن نزد خدا چهار کلمه هست، چهار چیز هست. یکم سبحان الله، دویم الحمد لله، و سیم لا اله الا الله، و چهارم الله اکبر. لا یضرک بأیهن بدأت. با کدام یکی از اینها شروع بکنی ضرر نمی کند، باکی ندارد که اول کدام این کلمات را بگویی. سموره بن جندب رضی الله عنه برای ما و شما از رسول بزرگوار روایت می کند که پیسندیده ترین سخن در نزد الله و سخنهایی که خدا آن سخن را دوست می‌دارد، آن کلمات را دوست می‌دارد، چهار کلمه است. یکم گفتن سبحان الله، که هر زمانی که ما سبحان الله می‌گوییم، الله دوست می‌دارد که از بندش این سخن را، این کلمه زیبا را بشنود که سبحان الله. والحمدلله کلمه است که الله با شنیدن این والحمدلله خرسند می شود، شاد می شود. ولا اله الا الله کلمه است که الله دوست می دارد این را. والله اکبر، الله اکبر کلمه است که در نزد خدا خیلی پسند است و الله این کلمه را دوست می دارد. سموره بن جندب رضی الله عنه میگوید کدام یکی اینها را شما اول بگویید باک ندارد، برای شما ضرری نمی کند. که یکم الحمدلله بگویید، یا الله اکبر بگویید، یا لا اله الا الله بگویید، یا سبحان الله بگویید، کدام اینها را بگویید برای شما ضرری نمی کند. پس برادران عزیز مهربان، ببینید که الله ذوالجلال از ما و شما دوست می‌دارد که این سخنان زیبا را از زبان ما و شما بشنود. پس بید یک جا بگویم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. پس بیایید برادران و دوستان خود را دعوت کنیم به این کلمات زیبایی که خدا این را دوست می‌دارد. پس دوستان عزیز، بیایید برادران خود را، رفیقان و دوستان خود را تکلیف کنیم به سوی این کلمات زیبایی که در نزد الله خیلی پسند است، و این کلمات زیبا را برسانیم برای مؤمن ها، و این کلمات زیبا را برای دیگر برادران برسانیم، تا اینکه آن برادرها هم سخنی بگوید که الله آن سخن را دوست می‌دارد، تا اینکه آن برادرانم با خدا نزدیکتر شود. پس برادران عزیز مهربان، این سخنها را برسانید برای برادران و دوستانتان، تا اینکه از جمله دعوت کنندگان و رسانندگان باشید که پیامبر خدا میگوید بلغ عنی ولو آیه، یک کلمه هم باشد از من برای دیگران برسانید. پس این را برای دوستان و یارانتان، این حدیث های زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را برسانید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.